jedzie. Suma sumaru, nic pod przymusem. Suma sumaru, robię to co chcę, nie to co muszę. Suma sumaru, nic pod przymusem. Suma sumaru, robię to co chcę, nie to co muszę. Nigdy przenigdy mi nie rozkazuj. Nie chcę słuchać nakazów, zakazów. Tego typu wyrazów nie znoszę. Na tym bazuj, od razu cię proszę. Noszę w sobie niechęć, niechęć. Jak do brania na krechę, krechę. Taką już mam cechę, cechę. Niech to się niesie echem, echem. Mam swoje konekty, swoje projekty. Sam tam stroję korekty. Mam wiele perspektyw, mają defekty. Lecz nie chcę słuchać dyrektyw. Pytasz czy wolno mi? Ja mam swą wolność. Formą swą wolną ci otwieram wszystkie drzwi. Pytasz czy wolno mi? Już odpowiadam ci. Ja mam swą wolność i ona w mym sercu brzmi. Suma sumarum, suma sumarum. Nic pod przymusem, nic pod przymusem. Robię to co chcę, robię to co chcę. Nie to co muszę, muszę. Suma sumarum, suma sumarum. Nic pod przymusem, nic pod przymusem. Robię to co chcę, robię to co chcę. Nie to co muszę, muszę. Jedziemy z koszu i tej beny, to liryczny przemyt. Będziemy gościu, gademy. Ktoś tu miał problemy, sprzedał duszę za PLN-y. Ja nie muszę, wiemy co to doniemy. Ominiemy to, poruszę zenit. Skoro ja nie muszę, to ty też nie musisz. Słyszysz i niech inni będą głusi. A w tej ciszy zliczysz co masz policzyć. A masz co liczyć, znaczy się każdy ma coś na co patrzy. Po co to tłumaczyć? Jedziemy. Wojtek, Sebastian, nośniki, nastaw głośniki. Daj startuj do bity z miasta boy. Przyzwyczaję się, styl wielki jak Jumbo Jet. Robię co chcę, a ja jako Jumbo. Te mam to gdzieś, chcę to zrobię wieś. Wejdę jak Rambo, wiesz, albo też jako komando, wiesz. Suma sumaru, suma sumaru. Pod przymusem. Suma sumaru, suma sumaru. Robię to co chcę, nie to co muszę. Suma sumaru, suma sumaru. Pod przymusem. Suma sumarum, robię to co chcę, nie to co muszę. To możemy wcisnąć. Nic pod przymusem. Nic pod przymusem. Nic pod przymusem. Suma sumarum. Właśnie tak muszę. Nagrywasz się tu piosenki u nas. Chłopaki i dziewczyny, słuchajcie. Out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out, out miski, dziwki na maskach, szampan, używki dla wszystkich, metaksa, kan, kanabis, klaska i licealistki, szansa na mis miasta i finalistki. Raz, dwa, jazda na masa, fokus hasla, masta, majka was poklasta i basta. Rusz tym tłustym tyłkiem laska, spusty na twarz to nie pasta, mraska. Ty plusty, biorę wasze biusty pod zastaw, wchodzę wasze gusty jak wtyczka do gniazdka. Mój styl jest pusty jak flaszka i chuj z tym, daję sand jak sandlasta. Rusz tym, rusz tym i klaskaj mój styl, styl tego miasta. Rusz tym, mówię rusz tym ej laska. Raz, dwa na maksa, bo dostaniesz klapsa. Weź się na to nastaw. Rusz tym, mówię rusz tym i jazda klaskaj. Rusz tym, szpilki i bluzki i tyłki i biusty. To dla koleżanek mała, ja tutaj wstanę. Jeśli coś powiesz, zapomnę o tobie. Mój rym, mój styl, twoja laska, chuj z tym. Dostanie klapsa plus ty. Mój styl ryj ci roztrzaska, miazga. Nikt się nie wykaraska. Nasienie z miasta mlaska i rusz tym, klaska i z ust dym na miastka burzy. Nikt cię nie pogłaska, kolce bez róży duży jak dziewiętnastka. Z miasta do miasta w podróży, balansuj, balansuj się w tańcu. Mała łańcuch, mała, bo będziesz czekała w kagańcu. Mała, to ofiara z ciała dla samców. Rusz tym, rusz tym i klaskaj mój styl, styl tego miasta. Rusz tym, mówię rusz tym ej laska. Raz, dwa na maksa, bo dostaniesz klapsa. Weź się na to nastaw. Rusz tym, mówię rusz tym i jazda klaskaj. Rusz tym, szpilki i bluzki i tyłki i biusty. Dla koleżanek mała, ja tutaj wstanę. I jeśli coś powiesz, to masz przejebane. Na górze róże mała, na dole fiołki. Kurwa.